Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lipca i jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Na 8 dni przed drugą turą bez porozumienia w sprawie debaty prezydenckiej mówili o tym w śniadaniu w Trójce sztabowcy obu kandydatów. 15-miesięczna dziewczynka śmiertelnie potrącona na przydomowym podwórku. Samochodem kierowała jej matka. Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości. Z tej okazji ambasada w Warszawie nagrała film ze wspomnieniem bohaterów obojga narodów. Przedstawiciele sztabów wyborczych Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego nie porozumieli się w sprawie debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich. W poniedziałek wieczorem debatę organizuje telewizja publiczna. Pojawiła się też propozycja organizacji debaty transmitowanej przez 3 duże polskie stacje telewizyjne. Mandat do organizowania takich wyborczych spotkań ma TVP, mówił w śniadaniu w Trójce Adam Bielan, rzecznik sztabu ubiegającego się o reelekcję prezydenta. To jest jedyna telewizja w Polsce, która ma obowiązek ustawowy do organizacji debat. Przestańcie narzekać, że kamera nie taka, że puder nie taki. Marcin Kierwiński z Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego zapowiedział, że kandydat Koalicji Obywatelskiej w takiej debacie udział brać nie będzie. Rafał Trzaskowski jest gotowy do uczciwej debaty w każdym terminie i w każdym miejscu, ale do uczciwej debaty. A w końskich nie. Debata musi być uczciwa. Ale proszę jasno odpowiedzieć. Nie, po prostu do końskich odpowiadam. Nie. Odpowiadam. Trudno, żeby pan prezydent Trzaskowski pojawił się na wiecu PiSu. Jedna z debat, którą chciała organizować telewizja TVN oraz portale Onet i Wirtualna Polska, nie odbyła się. Udział w niej potwierdził tylko Rafał Trzaskowski. Prezydent Andrzej Duda mówił, że najpierw porozumiano się z kandydatem koalicji, a dopiero potem jego zaproszono, co uznał za niedopuszczalne. W serwisie tragiczny wypadek w Pisarzowicach koło Bielska-Białej. 15-miesięczna dziewczynka zmarła po tym, jak na przydomowym podwórku potrąciła ją matka kierująca Toyotą. Rodzice natychmiast przewieźli dziecko na pogotowie. Obrażenia były tak duże, że pomimo prób reanimacji dziewczynka zmarła. Śledztwo prowadzi prokuratura z Bielska-Białej. Wspominamy polskich bohaterów, dzięki którym jesteśmy wolni, mówią pracownicy ambasady amerykańskiej w nagraniu z okazji 244. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Część wypowiedzi dotyczy relacji polsko-amerykańskich. Dziś wspominamy polskich bohaterów, dzięki którym jesteśmy wolni. Dziś wspominamy Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszkę. Dziś my, Amerykanie, wyciągamy lekcje z przeszłości i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wolność nie jest za darmo. Wolność nie jest za zawsze. O wolność trzeba dbać każdego dnia. Dzień Niepodległości to święto państwowe Stanów Zjednoczonych obchodzone właśnie 4 lipca. W tym roku ze względu na epidemię nie odbędą się parady i pikniki. Wyjątkiem ma być pokaz sztucznych ogni w centrum Waszyngtonu oraz przy górze Rushmore. W obu ma uczestniczyć prezydent Donald Trump. Najpierw metropolita krakowski, potem kardynał, wreszcie papież. Historia Jana Pawła II na ponad 200 fotografiach składa się na wystawę Karol Kardynał Wojtyła w Muzeum Narodowym w Krakowie. Autorem zdjęć jest Adam Bujak, który towarzyszył Karolowi Wojtyle przez ponad 40 lat. W tym czasie, jak mówi, zrobił mu ponad 1 000 000 zdjęć, które mają szczególną wartość. To są wydarzenia historyczne, to są wydarzenia, które właściwie mówiły, od czego zaczęła się wolność w Polsce. Proszę sobie zdać sprawę, że ja byłem na setkach wielkich wydarzeń, wielkich miast, wielkich pałacy, wielkich zamków, królów, prezydentów. To budowało nowe kadry, kompozycje, to było ciągle coś innego. Wystawa została przygotowana z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły i będzie otwarta do 29 listopada. Z powodu epidemii może jednocześnie oglądać ją tylko 20 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie na południu i w centrum kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur. Przelotny deszcz może popadać na Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Termometry pokazują od 22 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 24 w Łódzkiem, do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko.

God made, that's why God made, that's why God made the radio. Jednym z dowodów na to, jak bardzo mocno zmieniły się czasy, niech będzie kartka z muzycznego kalendarza. W 1980 roku, czyli dokładnie 40 lat temu, 500 000 ludzi, 500 tysięcy osób zebrało się na wolnym, darmowym koncercie formacji Beach Boys w stolicy Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie. To jest chyba jeden z moich takich największych grzechów i niezrealizowanych marzeń, że akurat Beach Boys nigdy nie mogłem zobaczyć i pewnie już nie zobaczę na żywo. A dlaczego te osoby zebrały się? Z jakiej okazji był zorganizowany taki koncert? Myślę, że Soundgarden odpowie na to pytanie. Thank you. Soundgarden 4th of July z albumu Super Unknown. Jak nieoczywista i nie do końca spójna jest scena, którą się określało jako jedność, czyli Seattle i grunge, niech świadczy fakt, że Soundgarden tego rodzaju muzykę już grał w zasadzie w drugiej połowie lat 80. Wtedy ukazał się ich debiut i nawet był nominowany do nagrody Grammy, a Super Unknown, czyli album, z którego przed chwilą słuchaliśmy, 4th of July, to już było ukoronowanie i pokazanie zupełnie innej drogi, wydaje mi się zupełnie innej niż tą, którą szły na przykład Nirvana czy Alice in Chains. Nieoczywista, pomysłowa i fajnie pokombinowana jest nowa płyta Roberta Cichego. Every day when I wake up, I appreciate what I've got. All the love from my family, I would be silly if I ever, ever gave up. Shake your hands every day, smile and vibe when you play. Cause I want it all, cause I want it all, stay that way. Let's praise the day of divine desire. Seize all the goods from the folks you admire. You'll get in return, they will twice your fire. Cherish the love by which you're inspired. Every day I stand up, I am blessed from my God. I can face my enemies, yes I know I'll never, never give up. Bring defense to my friends, smile and vibe when we play. Cause I want it all, cause I want it all, stay that way. Let's praise the day of divine desire. Seize all the goods from the folks you admire. You'll get in return, they will light your fire. Cherish the love by which you're Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 14. Przed chwilą Robert Cichy i album Dirty Sun, otwierający go utwór Size the Day. Tak, słyszałem już te żarty, że Cichy wspiera Cichego. No cóż zrobić, skoro takie nazwiska obok siebie się pojawiają. Robert Cichy zdobył już Fryderyka w 2019 roku za album Smack. To była płyta roku Country Blues. Wydaje mi się, że ta kategoryzacja akurat nie do końca szczęśliwie pasowała do tego, co na tym albumie znaleźliśmy. Natomiast gdybym miał teraz znaleźć kategorię, do której Robert Cichy by pasował, no to tak naprawdę byłoby bardzo ciężko, bo oprócz takiego nagrania jak Size the Day znajduje się nieco bardziej funkujące, a nawet soulujące Jedna noc z gościnnym udziałem Mroza. Są te mordy, co były tu nad ranem, zanim zabił dzwon. Gdzie one są? Gdzie one są? Jedyne, z czym zostałem, to te puste szkło. Ja kulą w płot wszędzie pytałem, znów nie poznaję, kim jest w lustrze gość. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Mieliśmy zdobyć świat. No, no. Dałem się ze wszystkich stron, do ścianę gruchem o ścianę, ja ścianę trzymałem, kiedy mieczał kot. Już idę stąd, gdzie oni są? Znów się zawahałem, czy mam iść po prąd. O, iść po prąd. Świat zdobyć w jedną. Kolejny fragment albumu Roberta Cichego zatytułowanego Dirty Sun. A jeżeli Bob Dylan na swojej nowej płycie zamieszcza nagranie zatytułowane Lost Prophet, no to trzeba go posłuchać. Another day that

I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I hung up when I died. Bob Dylan z albumu Rough and Rowdy Ways to zdecydowanie taki album, którego nie można słuchać gdzieś tam, żeby był ścieżką dźwiękową do naszych codziennych obowiązków. W niego należy się wsłuchać i znaleźć dla siebie treści, bo jest na tym albumie tych treści ciekawych i wnoszących coś zdecydowanie bardzo dużo. Marcin.Cichoński, małpa.polskieradio.pl. Za 28 minut godzina 15. Za chwilę opowieść o tym, o takiej historii, która wydarzyła się 30 lat temu, a mam wrażenie, że dzisiaj chyba by nie mogła mieć miejsca. Respirar. Déjalo No ręka w górę, kto pamięta jeszcze formację Heroes del Silencio, czyli Bohaterowie Ciszy, ich słynną piosenkę o tym, że znaleźliśmy się pomiędzy dwoma światami i w związku z tym nie potrafimy oddychać, trochę tak jakby Antygoną powiało. Heroes del Silencio to historia niezwykła. Oni działali od 1984 roku na scenie hiszpańskiej, powstali w Saragosie, ale tak naprawdę wszystko, co najważniejsze, wydarzyło się w ich karierze na początku lat 90. Proszę sobie wyobrazić, że czy dzisiaj to jest właśnie możliwe? Proszę napisać marcin.cichoński@polskieradio.pl, że jeden człowiek odnajduje formację, prezentuje, decyduje się na to, żeby zaprezentować teledysk w stacji, która jeszcze wtedy bardzo mocno miała wpływ na gusta muzyczne ludzi na całym świecie, czyli MTV. Potem zaczynają dzwonić i pisać ludzie i mówią, puśćcie to jeszcze raz, zagrajcie to jeszcze raz i jeszcze raz. I nagle Heroes del Silencio staje się jedną z najważniejszych gwiazd rocka lat 90. Niektórzy nawet troszkę na wyrost mówili, że tak ważną jak na przykład Metallica i Nirvana. Nie, no to byłaby przesada, ale zdecydowanie początek lat 90. bez nich nie byłby możliwy. A jak lata 90. miały różne oblicza, mimo tego, że mówiliśmy, że to był początek, to był rok, proszę posłuchać. I knew he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child, cure the wasting disease. Hero, lives a crippled airplane, solves great mysteries. Hero, not the handsome actor, plays a hero's role. Hero, not the glamour girl. Carry on, tried to bear the agony, tried to hold some faith in the goodness of humanity. As the years went by, we drifted apart. When I heard that she was gone, I felt the shadow cross my heart. But she's nobody's hero. Hero, Autopromocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. Już dziś wystąpi zespół Micro Music. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Zapraszam na listę osobistą i Port Kultury w Trójce. Już dziś, od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Micro Music wieczorową porą? No na pewno trzeba będzie włączyć radio i posłuchać. Przed chwilą Rush, Nobody's Hero z albumu Counterparts, wydanego w 93 roku. Lata 90. miały to do siebie, że oprócz wielu symboli, niemalże ikon, które ukształtowały tamtą dekadę, pojawiały się czasem takie komety. Na przykład ta, założona przez siostry bliźniaczki Kim i Kelly Deal. Breeders Cannonball. Jeżeli ktoś ma skojarzenia z formacją Pixies, to to są jak najbardziej trafne skojarzenia. Gdybym miał wskazać jeden zespół, jednego artystę, którego talent w latach 90. rozpłynął się na rzeczach, na których rozpłynąć się nie powinien, no to zdecydowanie byłaby to Courtney Love i formacja Hole. Przed 26 lat z albumu Life Through This, formacja Hall i nagranie Doll Parts. Co po 15 rozmawiałem z Michałem Żakowskim, powiedział, że na pewno przeniesiemy się do takiej krainy, która zasłynęła w srebrnych ustach dzięki posłowi Gadzinowskiemu i jego Hongkongu. A jeżeli ktoś będzie chciał więcej brzmień z lat 90., to na pewno zapraszam na środę do audycji Byle, do 13 z Violetą Myszkowską. Na pewno przedstawimy i powrócimy do takich rytmów. Elżbieta Różycka, Aleksandra Budka, Marcin Cichoński. Dziękujemy pięknie, do usłyszenia. Forgive me.